Hii ni Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Watu wanaonunua maua wamepungua ikilinganishwa na mwaka jana ili kusherehekea siku ya wanaopendana mjini Bujumbura. Na uhaba wa maji unashuhudiwa katika kijiji ka vijiji mbalimbali mkoani Rutana, miezi minne inapita. Na wakati watu wa kata ya Nyabagere wanakaribisha ukarabati wa daraja linalounganisha kata hiyo na kata ya Taba. Maelezo kufuata. Kuna bila shaka hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, ili kuimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wauzaji wa maua katika eneo linaloitwa Atene Primaire wamesema kuwa kiwango cha wateja wanaonunua shule kimeshuka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati ambapo siku ya wapenzi inasherehekewa, wale waliokutana na Radio Isanganiro wamesema kuwa kushuka kwa mauzo ya maua kunatokana na uhaba wa fedha za kigeni zinazohitajika kuagiza bidhaa hizi kutoka nje. Mfano wanatoa ni kwamba maua ya kawaida huuzwa kwa bei ya kati ya 1,050 na 1,100. Na uhaba wa maji ya kunwa katika vijiji mbalimbali vya Buhiga, Maganahe, Rusumu na Kagunga katika kata ya Msongati mkoani Rutana kwa miezi minne iliyopita. Hii ni kutokana na mvua kubwa iliyonyesha mwezi wa Novemba mwaka jana na kusababisha milima kuporomoka na mafuriko kuharibu mfumo ya usambazaji maji katika maeneo hayo. Tangu wakati huo, wananchi wamekuwa wakitumia maji machafu kutoka mto ambayo ni hatari kwa afya zao. Wanaomba serikali kuongeza juhudi za kuwapatia maji ya kunywa. Viongozi wa eneo hilo wamesema kuwa wameshafikisha tatizo hilo katika ngazi ya kata na wanaahidi kuwa suluhisho litatolewa na mfumo wa maji utaweza kutengenezwa. Habari kamili na Niramaga Veniste. Uhaba wa maji safi kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya Buhinga, Maganahe, Rusuru na Kagunga wilayani Musongati ulianza tangu Novemba mwaka jana. Hii ilisababishwa na mvua nzito ambazo ziliharibu bomba zilizosambaza maji ya kunywa kwenye vilima hivi. Tangu wakati huo, idadi ya watu walioathirika wanatumia maji yasiyofaa kutoka kwa mito ya Gakingiro na Nyamabuye. Na kuwa na maji safi, lazima wasafiri umbali mrefu wa masaa matatu ya wakati. Wanaogopa magonjwa na naiomba serikali kuwapa maji ya kunywa. Mamlaka ya eneo wanaonyesha kuwa swali limeshajulishwa kwa ngazi ya wilaya, na hapo wanahakikisha kwamba ukarabati wa maji haya utafanywa mara tu pesa itakapopatikana. Nikiripoti ni kwa Rutana, Vincent Niramhaga, Radio Isanganiro. Asante sana Veniste Niramhaga. Tukisalia katika ukurasa wa miundombinu, wakazi wa kata ya Nyabagere ulioko katika eneo la mtaa wa Gihosha wanakaribisha kwa kazi inayofanyika na ukarabati wa daraja linalounganisha kata hii na kata ya Taba katika eneo hilo. Didas Nibizi, mkuu wa kata ya Nyabagere, anayomba shirika la ujengaji miji Obuha inayojenga daraja hilo kumaliza kazi hizo kwa haraka iwezekanavyo, kwani wananchi wanalazimika kuvuka katika eneo linalojulikana kama Gisandema ili kufika nyumbani kwao. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mkurenga na tujabuka hakurya cyahora bitugora cyane kukararo kari kasanzwe karakararo kameze nabi ntamba myiza dushikira nuko twaburaho duca hawa mibadhi ya raia wanaoishi kata ya Nyabagere Kagere inayopatikana mtaa wa Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambao wanasema kwamba walikaribisha vema mchakato wa kukarabati daraja ambalo linaunganisha kata hiyo ya Nyabagere pamoja na kata ya Taba. Raia hao wanafahamisha kwamba kabla ya ukarabati wa daraja hilo walikuwa wakikabiliwa na changamoto kemkem, hususan nyakati mvua inaponyesha, kwani ilikuwa ni vigumu kupitia kwenye daraja hilo. Hata wazazi ambao wana watoto wanaosoma somo la msingi wanakuwa na mashaka tele nyakati watoto wao wanapoelekea shuleni wakipitia kwenye daraja hilo, wakihofia kwamba wanaweza wakaporomoka katika mto wa Nyabagere. Upande wa kiongozi wa kata ya Nyabagere Didas Nibizi, hata yeye pia anapokea vema shughuli za kukarabati mto huo wa Nyabagere, kwa sababu raia anaongoza walikuwa wakilazimishwa kupitia eneo linalotambulika Kisandema ili wafike maskani mwao. Kiongozi huyo wa kata Nyabagere anafahamisha kwamba walijadiliana na kituo husika na ujenzi obua jinsi watakavyoendesha kazi hizo kwa ufanisi na kwa kutamatisha kazi hizo katika muda mwafaka, akikitaka kituo obua kutilia manane yale waliojadiliana ili shughuli za ukarabati zifikie ukingoni katika muda mwafaka, kwa lengo la kurahisishia raia wanaopitia kwenye daraja hilo. Kazi za ujenzi wa daraja hilo linaunganisha kata ya Taba na Nyabagere zilizinduliwa rasmi mnamo tarehe 6 mwezi huu Februari mwaka 2025. Asante sana Jamari Vyane Ngenda Kumana. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Daima katika ukurasa wa miundo mbinu, wakazi wa barabara ya Gasenyi iliyoko kaskazini mwa jiji la Bujumbura wamesema kuwa na wanahisi wasiwasi kuhusu mashimo yaliyo katika barabara hii. Wanasema kuwa hii inaweza kusababisha matatizo mengi ikiwemo ajali. Wanaomba mamlaka husika kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kuziba mashimo haya. Tumsikilize aliyeongea na mwenzetu Clovis Niyonkuru. Sasa kwa mashimo iko mahi barabara vraiment natusumbua sana. Wenye tunapita huku magari ama wenye wanapita huku na miguu vraiment natusumbua sana kupita huku juu ya yale manani ma mashimo vya huku mbarabara vinatusumbua sana. Tena mabaya kwa ya mashimo hapa vraiment maksida ama watu wanachafuka juu ya mashimo. Hapo na maya anakuja maya mashimo mnaona huku. Prima watu wanachafuka kama magari anapita huku. Anawamanga maya maya iko maya mashimo prima. Sana sana na maksida juu ya haya mashimo. Tunaomba serikali ya Burundi prima msaidie tungeneze hii barabara kwani inatusumbua sana. Tukiendelea na habari hii katika ukurasa huo wa miundombinu, majengo yanaweza kujengwa kwa viwango vya kimataifa ikiwa sheria za kimataifa zinaheshimiwa katika ujenzi, kama vile matumizi ya vifaa vinavyokubalika kisheria na vya kiwango cha kimataifa. Huko Burundi, INFDT imethibitishwa kuwa bado kuna changamoto katika vifaa vinavyotumika kwa ujenzi, ambapo wanatoa mfano wa matofali yanayotumika na kugundua kuwa viwango si sawa, ama kwa urefu au upana. Ejide Nijimbere, katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, anasema kuwa wamegundua kuwa wajenzi na watumiaji wa vifaa hawaelewi sheria zinazohusiana na vifaa hivi. Alionyesha kuwa mfano tofali linapaswa kuwa na urefu wa milimeta 190, upana wa milimeta 90 na unene milimeta 60. Hii ilionyeshwa katika mkutano uliofanyike Jumaa ulioandaliwa na Wizara ya Ujenzi na wa kuhamasisha na kutoa taarifa kuhusu sheria zinazohusiana na ujenzi ili kusaidia wanaojishughulisha na sekta ya ujenzi kutekeleza kazi zao kwa ubora. Na utendaji wa kazi ya waandishi wa habari kwa sasa unakutana na changamoto ya ufanisi mdogo kutokana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Hii ni kauli ya mwandishi mzoefu Jerare Mfurazima baada ya sherehe za siku ya kimataifa ya redio. ili kukabiliana na hali hii, anasisitiza kuwa ni wakati wa kurudi kwenye msingi ya kazi hii. Na kabla ya kuhitimisha habari hii katika ukurasa wa michezo, shirika lisilo la kiserikali Play International linalofadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD linawataka majirani na wazazi wa wasichana kuachia nafasi ya kukuza vipaji vyao katika michezo ambayo ni chanzo cha maendeleo. Kwa lengo hili, shirika hili kwa ushirikiano na washirika wake linatoa shughuli mbalimbali za michezo kwa wasichana na wavulana Jumamosi hii katika mji mkuu wa tarafa ya Gasogwe mkoani Muyinga kupitia mradi wa Tusa Sport ili kupambana na ubaguzi wa kijinsia, anasema Fabrice Sengiyumva, mkuu wa shirika Play International. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Bigeme ntibafashwe mu mgongo bitabiriye ntibamuhe kibanza gishemeye. Kwanza wasichana wanabaguliwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Leo nafasi ya wanawake na wasichana ni muhimu katika maendeleo. Sasa tunaamini kwamba kupitia michezo tunaweza kukuza haki za wasichana na wanawake nchini Burundi, lakini pia tunaweza kuchangia katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia unaotokea Burundi katika michezo, lakini pia katika taaluma nyinginezo, ili tujadiliane kifikra na tupendekeze shughuli ambazo zinalenga kumkuza msichana wa Burundi kupitia michezo na shughuli nyingine za kuwaingiza kipato. Tunataka pia kuwafanya waelewe kwamba wanaweza kuchangia katika maendeleo ya taifa. Gikwiriye cyane kwiriye kuronka kibanza gishimishije mu bindi bisata harimo no mu gisata cinkino. Naam, Fabrice Sengiyumva ni mratibu wa shirika Play International, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Na kwa sauti hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Ni mshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.